أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو، اس ہفتے میں جو ہمارے دینی حلقوں کے ساتھی رابطہ کرتے رہے اور باتیں پوچھتے رہے یا شکایات پہنچاتے رہے گزشتہ ہفتے میں، وہ یہ تھی کہ باطل لوگ دین کو خراب کرنے کے لیے مختلف میڈیا کے چینلز کو استعمال کر رہے ہیں، غیر ملکی بھی اور اپنے ملک میں حکومت پاکستان بھی ایسے افراد کو ٹیلیویژن پر لا کر بلوا رہی ہے جو واضح طور پر قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کے خلاف بول رہے ہیں، اور پاکستان کے چینل سے بول رہے ہیں، اتنا خراب بول رہے ہیں کہ اس کو جس آدمی کو تھوڑا سا دین کی سمجھ اس کو سن نہیں سکتا ہے۔ اور حیرت رہی ہے کہ گزشتہ حکومت میں دو صوبوں میں مولوی آزاد کی حکومت رہی، اور اس وقت بھی سنا یہ لوگ بولتے رہے، ان کی اسمبلیوں نے قرارداد تک صوبائی اسمبلیوں نے منظور کر کے نہیں بھیجی، دینی کام اتنے سے نہیں ہوا۔ خیر یہ تو علیحدہ بات ہے، یہ جانے ان کا کام جانے، حکومت جانے ان کا کام جانے، جس کو بھی جا کر بلائے جہاز میں گزار کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ آیت پڑھی وہ اس ساری بات کے مثبت توڑ کے لیے ہے۔ سارا میڈیا، سارے وسائل، ساری فوجیں، سارا اسلحہ، سارا پیسہ اگر باطل کو پھیلانے میں لگ جائے اور وہ باطل کو پھیلانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کے مقابلے بھی نہ آپ کے پاس میڈیا کے چینل ہیں، نہ آپ کے پاس پیسہ ہے، نہ آپ کے پاس اور وسائل ہیں، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، بس اتنی آپ کی جان ہے کہ آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، اور وہ سارے وسائل کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، میڈیا کے چینلز کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، فوجوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تب آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دو ہتھیار ہاتھ میں دیے ہیں، اور باقی قرآن پاک کی آیتوں نے اس کے ذریعے سے ایک تیسرا ہتھیار بھی دیا، اس میں دو ہتھیار دیے دیے ہوئے ہیں۔ عمر اخروں کو علم من دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف۔ قرآن بری کے غنیم کی شکایت ہے، وہ جاہد ہوں بھی جہادن کبیرہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ ان کے خلاف جہاد کبیر کریں۔ کس چیز کو لے کر؟ قرآن پاک کی تعلیمات کو، اس کے علوم کو لے کر، اس کو نہ ماننے والے اہل کفر کے خلاف آپ دعوت دیں، اس بات کو بیان کریں، اس بات کو لوگوں کے سامنے لائیں اور ان سے مطالبہ کریں اس کو لینے کا، اس کو قبول کرنے کے، پرچلنے کے، یہ دعوت اللہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جہاد کبیر کریں، یہ آیت جو ہے مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہتے ہیں، خواہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ منورہ نازل ہوئی ہوں۔ کیا آپ ہجرت کے حج کے سفر پر آئے ہیں، عمرے کے سفر پر آئے ہیں اور فتح مکہ کے سفر پر آئے ہیں، تین دفعہ آپ نے سفر کیا ہوا ہے مکہ مکرمہ کی طرف، ہجرت کے بعد اس بات کی جو آیت نازل ہوئی ان کو اگر یہ مکہ میں ہوئی ان کو بدنی کہتے ہیں، نزول جو ہے وہ ترتیب مضامین کے ہے، اور ترتیب ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد کی. یہ آیت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوئی ہے, آیت مکی ہے, مکی آیت ہے, اور صحابہ اکرام کے طریقہ تھا جس وقت آیت نازل ہوتی تھی آپ اس میں نازل ہوتا اسے صحیح ترجمہ صحیح تفسیر پوچھ لیتے تھے اور اسی وقت سے جو قدم پیچھے اٹھاتے تھے اسی وقت سے عمل شروع کرتے تھے. اب یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہوئی ہے, جہاز جیسے جہاد کا کہا گیا ہوا, جہاد کبیر کا حکم ہوا ہوا ہے, کوئی لڑنا نہیں ہوا وہاں پر, مطلب یہ ہے کہ اس کا مفہوم اصل مطلب لڑنا تھا ہی نہیں, اس کا مطلب جہاد کا وہ شعبہ ہے جس کو جہاد کبیر کہا ہے قرآن پاک میں, اور یہ شعبہ جو ہے وہ دعوت اللہ ہے, دعوت اللہ کو جہاد کبیر کہا گیا. ہر مسلمان اللہ کے دین کی بات کو دعوت دے کر بیان کرنا شروع کرے مساجد میں انفرادی اجتماعی ماحول میں, اکیلے اکیلے میں انفرادی ماحول میں, ایک ایک آدمی کو بڑھا کر ایک ایک آدمی کو لے کر اس کے ساتھ بات کریں, اس کو سمجھائیں. اگر آپ نے دعوت اللہ کا ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو سارے میڈیا کو آپ فیل کر دیں گے, سارے وسائل ساری ترقیوں کو آپ سرنگون کر دیں گے. لیکن مصیبت یہ ہے آپ کا کیا گلا ہے, میں مولوی آدمی ہوں, دوسرے ہیں ہم اہل علم لوگ ہیں, ہم بھی کس سے ملتے ہیں, دنیا کی باتیں فضولیات ہی بول رہے ہوتے ہیں, کبھی کوشش نہیں کرتے کہ ہمیں اس بات کے تھوڑے سے وقت کو یہ آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے دعوت اللہ کے لیے استعمال کر لیں. تو پہلی بار قرآن پاک نے سب کا توڑ بتایا, وہ جہاد کبیر بتایا, جہاد کبیر کیا ہے, جہاد کبیر دعوت اللہ ہے, دین کی بات کو بیان کریں, ان کو درسوں کی شکل میں بیان کریں, ان کو بیانوں کی شکل میں بیان کریں, لوگوں کے پاس پھر کر جمع کر کے ان کو لائیں, ان کے لیے ماحول بنائیں, اس بات کو بولیں, اس بات کو سنائیں, اس بات کو لکھیں, اس بات کو شائع کریں, اس بات کو پہنچائیں لوگوں کے پاس. اشاعت کے سارے مصنون طریقوں کو اختیار کریں, آیا وہ لکھ لکھا کر ہے, بول سنا کر ہے, اور جو بھی طریقہ ہے اس کو اختیار کریں, پڑھ پڑھا کر, لکھ لکھا کر, بول سنا کر, پڑھ پڑھا کر, تین تقسیمیں اس کی ہیں, لکھ لکھا کر تصیب و تعلیم, بول بلا کر دعوت تبلیغ, ہاں جی, پڑھ پڑھا کر درس و تدریس. تو درس و تدریس کا ادارہ ہمارے پاس ہے, دعوت تبلیغ کا ادارہ ہمارے پاس ہے, تصنیف و تعلیم کا ادارہ ہمارے پاس ہے, اس کو بھرپور استعمال کریں, اور کسی آدمی کو ایسے کو نہ چھوڑیں کہ جس تک اس دعوت کا آپ پہنچا نہ رہے, اور اس کو جب آپ استعمال کریں گے ایک ہتھیار آپ کے ہاتھ سے دیا گیا. دوسرا معاملہ صالح, اس چیز کو لے کر چلنے والوں کا عمل نیک, آپ کا عمل نیک ہے تو زبانی تقریر یہ تھوڑا اثر کیا کرتی ہے, عمل زیادہ اثر کیا کرتا ہے. صاحب اکرام عملی شخصیات تھے, شمالی افریقہ شروع کریں, مصر, سوڈان, الجزائر, تیونس, مراکش, لیبیا, اور کون سی جگہ ہے جی, چھ ہمارے تو میں نے شمالی افریقہ کے, سوڈان کے نا, ان میں کوئی عرب ملک نہیں, غیر عرب ہے, بربر کے علاقے اس کو کہتے ہیں, غیر عرب ہے, اس میں صحابہ اکرام گئے ہیں, ان کی زبانیں میں نہیں جانتے, شخصیات عملی کے, تو ان کے عمل کو دیکھ کر انسان کا دل گواہی دیتا تھا کہ انسان کیسا ہونا چاہیے جیسے کہ یہ. تو جب انسان کسی دوسرے انسان کو معیاری انسان دیکھتا ہے تو اس کی طرف کو کوشش ہوتی ہے, تو انہوں نے اپنے عمل سے عالم انسانیت کو متاثر کیا ہے کہ پورے شمالی افریقہ کے چھ ممالک کو میں نے آپ کو گن کر بتایا, یہ چھ ممالک جو عربی بولنے والے ہیں, ان کے ساتھ اور بھی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں عربی بولنے والے, یہ چھ تو بڑے ممالک عربی بولنے والے ہیں, ان کی زبان تک صحابہ اکرام نے بدلی ہے. تو دوسری بات یہ ہو کہ آج جو دعوت دینے والا آدمی ہے خود اپنی دعوت کا عملی نمونہ ہو, یعنی ایک آدمی بس میں کھڑا ہو جائے بڑے زور سے کہ میرے پاس ایسی دعائی ہے نکلے گی, اس کی ایک خوراک کھاؤ چھینکیں بند, پانی نہیں نکلے گا, اور میں میری دعائی خراب نکلے تو میری گردن میں رسی ڈال کر مجھے کھینچو, یہ دس دس روپے کی ایک پوڑی ہے. اس بیان کو ختم کرنے کے بعد دو چار چھینکیں مارے اور ناک اس کے پانی زمین پر ٹکر کر گر رہا ہو تو آپ سب کہیں گے سب جھوٹ بولا تم نے, اگر پہلی دوائی تاثیر والی ہوتی پھر آپ کا نزلہ ٹھیک ہوتا، پھر آپ کا نزلہ جو ٹھیک نہیں ہے تو مطلب تیرا جو بول اور تیرا جو قول ہے وہ قول اور قوالی ہے، وہ عمل نہیں ہے. یعنی قوال جو ہوتا ہے وہ خوب آواز کو تار چڑھاؤ کرتے ہیں لوگوں کو چھال رہا، لوگ رو رہے ہوتے ہیں وہ ہنسنا ہوتا ان کا، لوگوں کو اس کا مانا ہوتا ہے نہ اس کو پتہ ہوتا ہے. تو جو لوگ دعوت دینے والے ہوں یہ اس دعوت کا عملی نمونہ ہوں. اگر آپ عملی نمونہ ہے اپنی دعوت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا سے انسان متاثر نہ ہو. صالح پر بات ہوگی مقال مسلمی، اور ان سب کچھ کرنے کے بعد اس کو ایسی عاجزی حاصل ہو کہ میں سے کام حاجت مسلمان آدمی ہوں، ہم تھوڑا سا اہل علم ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی ایسی تقریر کر سکتے ہیں، تو ہم بھی اپنی پھر دم کو ہاتھ لگا نہیں دیتے. پیسے میں کہتے ہیں لکے تلا سے گول کرتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں منگا لمان دیا نیان دیا، ہمارا اپنے دہ نیان نہیں دہ نیان کر دیا. اگر ہمارے دل میں ہے کہ ہم اہل علم ہیں، ہم برتر ہیں، ہمیں فوقیت حاصل ہے، اور یہ جو ہے یہ عالم ہے اور یہ گٹیا ہمارے مقابلے، تو یہ ہم گٹیا ہو گیا جی، وہ بڑھیا ہو گئی ہم گٹیا ہو گئے، پڑھ پڑھا کر گٹیا ہو گیا. جس آدمی کے پاس توازن نہیں ہوتی اس کی بات کبھی نہیں پھیلا کرتی، متکبر آدمی کی بات نہیں پھیلا کرتی. نبی حضور کو قرآن پاک نے خطاب کیا ہے فرما رحمت من اللہ علند لہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی اللہ کی رحمت، کتنی زبردست اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، تک دل اگر آپ ہوتے ہیں، سخت زبان اگر آپ ہوتے ہیں تو یاد آپ کے گرد کبھی جمع نہ ہوتے. متکبر آدمی، بدخوا آدمی، اس کے قریب کوئی نہیں آتا، اسے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے جن لوگوں نے اپنی دعوت کو پھیلانا ہوتا ہے ان کے لیے اشد ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ توازو والے ہوتے. آگے مزید اگلا خیال کو میں نے بھاگ دے رہا ہوں، ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ، دیکھو نیکی اور برائی برابر نہیں ہے. ادفع باللتی احسن، تو برائی کا جواب نیکی سے دے. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، پھر جو تیرا جانی دشمن ہوگا کانہ ولی حمیم، تیرا جلدی دوست ہو جائے گی. وہ مند بھی چل رہا ہے تو مثبت چل، وہ بڑا بلا کہہ رہا ہے تو اچھا اس کو کہے، وہ برائی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ نیکی کر. تو اکثریت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے اثر لے کر اپنی برائی کو، اپنی منفی رویے کو چھوڑ دیتے ہیں. برائی پھیلتی کیسے ہے کہ میں ایک برائی کرتا ہوں، اگلا ایک برائی کرتا ہے میرے ساتھ، میں بڑھ کر دو کرتا ہوں، تو کہتے ہیں دو کیے میں تین کرتا ہوں. نہیں تو یہ ایک ایسا دائرہ کار شروع ہو جاتا ہے، ایسا خراب دائرہ کار شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد برائی بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے. برائی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اس برائی کا جواب نیکی سے دیا جائے گا، برائی کا جواب نیکی سے دیا جائے گا، اس سے برائی کا خاتمہ ہوگا. کیا ہتھیار آپ کے ہاتھ میں؟ ہمارے لگتا ہے لازم حضرت نظیم، دیکھو یہ بات تو بڑے سفر والے لوگوں کو ملتی ہے، بڑے خوشبخت نصیب آور لوگوں کو یہ بات ملتی ہے، تو برائی کا جواب نیکی سے دے رہے ہیں. وہیں ماں شیطان نظم فرض پر اللہ، دیکھو شیطان اگر وہ کرنے نہ دے تو وہ کوشش کرے گا کہ یہ مثبت بات بننا ہے، منفی بات چلائے تاکہ اس سے برائی کو ترقی ہو، یہ شیطان کا طریقہ کار ہے. فرض صاحب بلّہ تو اللہ کی پناہ مان، اس وقت فوراً جان لے کہ اب یہ بات مجھ سے شیطان کرانا چاہتا ہے، اور میں شیطان کے کہنے پر کبھی استعمال نہیں ہوں کہ میں برائی کا جواب برائی سے. لہذا یہ اس آیت نے یہ ہتھیار دیے، دعوت اللہ، عمل صالح خود کرنا، دائی میں توازو کا ہونا، اور دائی کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آئے اس کا بدلہ اچھائی سے دے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے گا، اس کی بات پھیلے گی. تو میرے بھائی رام جی جو ہے وہ ٹیلیویژن پر ٹراتا رہے فضول باتوں کو کہ ٹرانا کہتے ہیں، پختوں کے تاثر آیا رات ہی دیا جی ٹراتا رہے وہاں جی ٹراتا رہے ہمیشہ حق پھیلا کرتا ہے، بشرطے کہ حق کو حق طریقے سے پیش کیا جائے. دوسرا کس کی آپ لوگ شکایت کر رہے تھے؟ میرا نام بھی بھول گیا. کیا شکایت کر رہے تھے آپ؟ کیا ہم اللہ کرتے ایسا کیا ایسا کیا؟ سارا آپ کا مجھے میرے کان کھاتے رہے ہمارے ساتھ. کہ اگر وہ اس پر جگہ گا پیٹ لے گئے تو گا پی لے گا صاحب تو سب کہ ورا ہاں جی اس پہ گا پیل تو گا پی بکر مانے نہ کل خبر ہے. آپ راستے پر گزر رہے ہوں اور کتا آپ پر بھونکے تو آپ جواب میں بھونکیں گے؟ ہاں جی آپ بتائیں گے؟ عقل کی بات نہیں ہے نا. آپ خاموشی سے گزریں گے وہاں کیونکہ وہ اس کی سطح آپ کی سطح بڑی دور کی ہے. ہاں جی خاص سچتا ہے تب چک لگے تو چک لگے تو آیا تو ہاں جی خدا سے کارڈنگ لے کے پڑے اس نے آپ پر چک لگا آپ پر چک لگا دھسا کرو ان کو. امریکہ کے فنڈ کھا کر بادل فنڈ کھا کر بھونک رہے ہیں تو بھونک دیں گے آپ ہمیشہ کے لیے. دین کو دو جگہوں سے حاصل کرنا ایک جو ہے دین کے دین کو ان اہل علم کی کتابوں سے حاصل کرنا جو اللہ کے تعلق والے گزرے. ہمیشہ اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے لائبریری کا آدمی بنانا. یہ بات میں آپ کو واضح دے گا. اللہ کے مقبول بندوں کی کتابیں جو ہیں وہ آپ کو صحیح دین دیں گے. یہ کتاب اللہ ہوگی. کتاب اللہ کا واسطہ میں نے کتاب اللہ کا واسطہ پتا ہے رجال اللہ کا واسطہ. اور وہ لوگ جن کو اللہ کا تعلق اور صحیح عمل حاصل ہوا اللہ والے لوگ اللہ والوں کی کتابیں کتاب اللہ اور رجال اللہ اللہ والے بندے نیک بندوں سے آپ کو دین ملے گا. اور ہمیشہ کے لیے حکومتی اداروں نے تو حکومت کی کارکردگیوں کو سراہنا ہوتا ہے ان کو آگے بڑھانا ہوتا ہے ان کے مقصد کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. اور جس وقت کے سازش کا اجازت مندرجہ کی وفات ہو گئی لیاقت علی خان جے کو قتل کر دیا گیا اور بیوروکریسی جو کہ کفر کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی تھی انہوں نے آ کر قبضہ کر لیا کردار پر غلام عمر گورنر جنرل ہو گیا اور باقی سارے جو تھے وہ گھسے پٹے فار یہ سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری تک دفتر قسم کے لوگ آ بیٹھے پوسٹوں پر اور آگے جو ہے تم نے حالات سوار سوار کر کے حالات سازگار کر کے جو تھے اس سلطان کو کاغذدار تھا میر صادق میر صادق کے پوتے سکندر مرزا کو صدر تک پہنچا دیا. ایک اس وقت علماء جاندار تھے وہ سیاست اور حکومت بنانا اور پوسٹ لینا اور جوڑ توڑ کرنا اور سینٹ اس بنیاد پر کام نہیں کرتے تھے. وہ خاص کر دینی کام شریعت علیہ علیہ مطلب کا کام کیا کرتے تھے. سخت انہوں نے مطالبہ شریعت کا کیا تو غلام احمد گورنر جنرل کو اندازہ ہوا کہ اس مطالبے سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. اس نے باقاعدہ غلام احمد پرویز کو فائنانس ڈپارٹمنٹ کے سیکشن افسر سے ریٹائر کر کے اس کو کافی سارا فنڈ دے کر اس بات کے لیے بٹھایا کہ وہ دین کی ایسی تعبیر بیان کرے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اور صحابہ اکرام کی تشریح کردہ اور ائمہ مجتہدین کی پیش کردہ نہ ہو. اور بالکل جو ہے وہ قرآن کی شکل میں کمیونزم کی اور سیکولرزم کی اور کیپٹلزم کی ٹرو کاپی بن جائے. کل آدینیت اباہیت اور سرمایہ داری نظام کی نمائندہ بن کر سامنے آ جائے. اس آدمی فنڈ کھا کھا کر کتابیں لکھ لکھ کر سارا شائع کر کر کے اپنی زیادہ اشلول آنی آپ اس کو مطلب کہ دین طریقے سے بہت پکار دیجیے پلانے سے اشلول آئیں زیادہ اشلول آ جائے اور اس کا ذرا پھٹ گیا لیکن اپنی بات کو پھیلا کر نہ دے سکتے. اپنے آپ کو اہل اللہ کی کتابوں کا لائبریری میں جا کر عادی بنائیں اور اللہ والوں کی تحریکوں میں جا کر دین کو سیکھنے کا عادی بنائیں. مساجد میں بیٹھنے کا عادی اپنے آپ کو بنائیں. ذکر کا اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ اللہ کا تعلق پیدا ہو آپ محفوظ ہوں آپ کی پریشانیاں دور ہوں. کہ اللہ تبارک والے ذکر کے اندر سو فائدے رکھیں. اگر بڑا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے ہزار ذکر میرے کو دیکھے وہاں سے اور ایک ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ سو بیماریوں کا علاج ہے جن میں سے کم غم و فکر ہے تفکرات سخت ٹینشن درا مانے ڈاکٹر صاحب سخت ٹینشن خوب درا دیا میرے پاس آتے رہے بڑا ٹچتا ہے، نیند نہیں آتی ہے رات کو. یا صاحبہ سارا دن غلط دیکھ دیکھ کر، سارا دن غلط سن سن کر، غلط چیزوں میں استعمال ہو کر، غلط مالوں میں پھر پھر کر، تو نے اپنے سنتن سنتن بچے خود کمایا ہے. یعنی ٹور دنیا گن بلا جمع کے تھے، اور بیا تھا دس منٹ میں شپے ماں دے نہ ماتا سکون میں ملا اسے چلے بکے. سارا دن غلط استعمال ہوگا، غلط سن کر، غلط بول کر، غلط دیکھ کر، غلط پروگراموں میں بیٹھ کر، غلط پروگراموں کو دیکھ کر، سخت حیجان اندر پیدا کیے ہوئے تھے، اپنے اندر سخت نے حیجان پیدا کیے ہوئے. اس کے نتیجے میں تو یہ توقع رکھتا ہے کہ رات کو تجھے نیند آ جائے گی، اور پھر تو نیند سے سکون حاصل ہو جائے گا، پھر صبح تو پڑھ سکے گا، تو امتحان پاس کرے گا، تو کوئی کام کی تصویر بنے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. گردن بو گے گردن کاٹو گے، جو بو گے جو کاٹو گے، پھول بو گے پھول کاٹو گے، کانٹے بو گے کانٹے کاٹو گے، گندم بل گندم میں روئے جو دے جو، عزم کا پاتے عمل غافل مشو، گندم بل گندم میں روئے جو دے جو. اعمال کے نتائج سے بے خبر نہ ہو جاؤ، گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے، جو سے جو پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.